أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. di sant sun borom subhanahu wa ta'ala biñu baxé wat ñu amaat benen occasion dajé wat tay ci négam bu tedd bi té dara taxul ñu dajé luddul fatali lu jëm sun walu diiné diko sant bu baax ci loolu xéewal gog mu ñu défal di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay sahabaam ak mbolem ko gëm jaar ci tank yam jaaroon ba ila yawmil din. Gannaaw loolu ñu ngi déllu ci wat tay ci téré kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah. Ñu tollu won ci buntu bi di mi wax mu ne babu ihtirami asma'illah ta'ala wa taghyir al-ism li ajli dhalik. Ci buntu bobu lañ tollu mom lañ wara jël tay mu fi wax mu ne moy buntu bi nga xamanteni daf ko tuddé ihtiram asma'illah ta'ala manam nga wormal turu yalla yi tar sun bonum subhanahu wa ta'ala dafa am ay tour tour yoy nak dañ ko wara wormal wa taghyirul ism li ajli dhalik ak soppi aw tour ngir lolu manam nga gis aw tour wo xamanteni nit tuddu nako te waru tud manam tour wo mu tuddu war ko won tuddu ndax te touru yalla la nga soppi ko ci buntu bobu la lañ nek tay manam wormal touru yalla yi ak war gin wara soppi ay tour ngir wormal touru yalla. Borom téré bi di Muhammad ibn Abdul Wahhab mu bi indi ci ben hadith munay an abi shuraih annahu kana yukanna abal hakam fa qala lahu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna allaha huwa al hakam wa ilayhi al hukm fa qala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fa hakamtu bainahum فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح رواه ابو داود وغيره. مانام حديث بي ليمتي واخ مو ني دنجلسي ابو شريح مو ني موم ابو شريح dañ ko daan dakantale abal hakam lañ ko daan dakantale parce que dakantal lolu arabiy dafa siiw ci arabiy dakantal nit manam nit ki nga ne abal hakam comme li ngay deg ñaan abu talib wala abu hurayra yoy ay dakantal wala abu jahlin yoy ay dakantal mais nekul seeni tour ngay gis nit tuddu nangam ñu ne ki moy abu abdurrahman papaay abdurrahman dakantal la comme nit ki am ay dom ñu xol ki nga xamne moy ab tawam ñu dakantale ko ci tawam wala mën nañ ko dakantal tamit ci yaayam wala ñu dakantal ko ci giir bam bok ñu ne dañ jël ci abu shuraih ñu ne mom dañ ko daan dakantale abal hakam bimu ñewé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nak yonnati bi ne ko yalla mom moy al hakam ndax abal hakam limi tekki moy bayu atté mom non lañ ko daan takantalé bimu ñëwé ci yoonentima alayhi salatu wassalam yoonentima ne ko yalla mom moy atté Allahu wal hakam yalla mom moy atté wa ilayhi al hukm te atté ci yalla lay déllu yalla dafa bokku ci turam yi al hakam kon mom moy atté yoonentima ne wa ilayhi ci yalla al hukm lay déllu manam atté ci yalla lay déllu kon yalla mom atté. Légui nak abu shuraih ne ko inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fa hakamtu bainahum fa radiya kila al-fariqayn muné ko bo gisé ñu ñumay dakantalé Abul Hakam bayu atté man sama wu nit ñima bokku sama giir ñom sa buñ amé ay wuté dañuy ñew ci man ma atté len suma len atté nak ñom dañuy contant ci atté bi parce que atté bu jup lay doon motax ñu tuddé ma Abul Hakam légui yenenbi alayhi salatu wassalam ne ko ma ahsana hadha lolou lu rafet la manam am xel mu rafet ba mëna atté ba sa atté rek ay nit ñinga nekkal and ci atté bi lolou lu rafet la muné ko nak ñaata nga am ci ay dom falaka min al walad muné ko amna dom yu ñu wax Suray amna dom yu ñu wax Muslim amna dom yu ñu wax Abdullah bim ko waxe yenen te bi ne ko faman akbaruhum kan mo ci mag sa ñetti dom kan moy mag mi kan moy sa taw muné ko Surayh moy taw yenen te bi ne ko kon yow to li damay sanse tuddato Abul Hakam waye legi yow Abu Surayh kon legi ci sa taw bobu di Surayh mom lañ lay dakantale kon legi mom tuddatul Abul Hakam waye legi Abu Surayh la tuddu ñu ne xiss bi nak Dawuda Abu Dawud solo nako ak ñeneen borom teer bi moné fihi masail amna ay masala yin ci ma jangé ci hadith bi al ula bi ci jëk bi ci ci masala yi moy ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walaw lam yuqsad ma'nahu manam ñu wormal turu yalla yi ak melokan yalla yi parce sun borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay tur ak ay melokan ndax sun borom mi ngi wax al qur'an falillahi al asma'ul husna walillahi al asma'ul husna fad'uhu biha yalla mom tour yu rafet yi kon bu ngeen di wo yalla da ngeen ko wo tour yu rafet yoyu kon yalla dafa am ay tour bo jange al qur'an di gis tour yalla yi bari na bo jange hadith tammi di gis ay ahadith yu woné tour yalla bari na ay ñaan yo xamne yoni tan salat bu koy ñaan ci tour yalla lay ñaané ndax ci tour yalla tammi dañ am luñuy tekki comme bo bëgge yalla yeureum la da ngay wo yalla ci tourum bobu di ar rahim bo bëgge yalla jéggal la da ngay wo yalla ci tourum bobu di al ghafur bo bëgge yalla may la man nga wo yalla ci turum bob di al wahhab comme niko yonent yalla sulayman ñaané won ci sun borom ne ko rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yonent yalla sulayman bim bëgge yalla may ko nguur gu reuy wa alaykum assalam wa rahmatullah dafa ñaan yalla ci turum bob di al wahhab te al wahhab moy ki maye mayela kon ba ki nga xamne daf lay may ba nga doyal ci tour bobu lako wo muné ko yalla ma nga lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dako am sama gannaaw innaka antal wahhab yow yaay al wahhab yaay ki maye may bu reey ba motax sun borom taala may ko nguur go xamanteni kenn amoko ci ginnaw mom Sulayman ba sun borom may ko sax ngalawli sax di dox ci ndigalam ngalawli fu mu bëgg dem rek ngalawli moko yobbu jinne sax dañ ko don liggeyal di xosi di nour ci bir geej di ko gennel li nga xamne moy alal ji nek ci bir geej ji moy ay jamaa ak ay or yoy yeb jinne dañ ko nan ligeyal kon Sulayman moko ñaanu yalla ci turum bob di al wahhab kon dafa bax nit ki xam turu yalla yi ba soxla bu mu am rek mu xol ban tur mo gëna mengo ak turu yalla bobu mu ñaan ko turu yalla yi nak tur yi yeen ci xam moy turu arab yi tur yi nga xamanteni dafa am sens dafa am lu muy tekki ndax te yalla dafa am ay tour am ay melokan yi tamit ay tour lañ mais tour bi ci gëna reuy nak muy Allah bobu ismu zat la moy touru jëmmam mom amul lu nit manam amul du melokan waye Allah moy yalla ci bopam waye yenen tour yi nak comme ay rahman ar rahim yoyep dafa am lu muy tekki waye nak moy tour di wut yenen tour yo xamanteni du ay touri arab xamoo lu muy tekki nga koy wo nonan lan touri yalla la te man nga ko wo fek touri kenen la mu lay duggal ci li nga xamne moy bokale nga xamne setané jaar na ci buntu bo ba nax ci ñu bari kon mune masala bi ci jëk bi moy nga wormal turu yalla yi bokko na ci wormal turu yalla yi nit ki bu fekke dafa tuddu comme Abdurrahman ñu bañ ko wowe Ar-Rahman mais ñu wax ko Abdurrahman mais boko wowe Rahman parce que Rahman turu yalla la Abdurrahman moy jaamop yalla bi yërmé bo dinné Abd bi ne ko Ar-Rahman lolu man daf lay duggal ci bokalé kon dafa bok ci wormal turu yalla yi tamit ñaarel bi bimu wax mo ne taghyirul ismi li ajli dhalik manam nga changer aw tour ngir lolu manam nit ko xam dafa tuddu comme ki tudon Abul Hakam yelente bi ne ko yalla mom moy Al Hakam kon waru tudde sa bop Abul Hakam ndax da fay melni da nga wax bëgg wax ne yaay bayu yalla lolu jahiliya manam avant l'islam lañ ko don wax ndax da gis nga ki di Abu Jahlin sax yelente bi tudde ko Abu Jahlin mom Abul Hakam lañ ko daan wowe mais yelente bi sallallahu alayhi wasallam moko tudde Abu Jahlin manam bayu ko reer ki dafa reer ba kuy reer sax moy sa kilifa mo tax dañu wara changer aw tour ngir war ma tour yalla yi as-salisatu ñettel bi moy ikhtiyar akbaril abna lil kunya ñu ne bu fekke da ngay wut dakantal ci say dom ci sa taw nga ko wara def nga ko wara defé ndax yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam dafa laaj abu suray ne ko ñaata nga am ci ay dom mu ne ko amna ku ni wax suray amna ku ni wax muslim amna ku ni wax abdullah yonent bi ne ko kan moy sa taw kan mo mak ci ñet ñi mu ne ko suray mo ci mak yonent bi ne ko kon yow legi nan la dakantalé abu suray kon nit ki bu fekke da fay dakantal bopam da fay set ci ab tawam mo xam goor la mo xam jigen la mu dakantal ci bopam lolu moy li ñew ci li nga xam moy sunna kon lolu la borom téré bi andi won ci buntu bi ñu delu ci ñaari borom xam xam yo xamanteni sen xam xam rafetna te liggeyal na l'islam liggey bu reuy ya len yalla fay muy Abdul Aziz ibn Baz ak ibn Uthaymeen nga xamne dañoo bind ci buntu bi lu am solo ñu jokke ci ki nga xamne moy ibn Baz mune muy leral buntu bi ñu nek ni mune arada al musannif bi hadha al bab bayan wujub ihtiram asma'illah والحذر من امتحانها او احتقارها او تسميه غير الله بها من الاسماء التي اختص بها ولهذا قال تغيير الاسم لاجل ذلك اي تغيير الاسم لاجل احترامها وتعظيمها ابن باز من بروم تيري بي ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله من دا فا بغ ليرال وار جيغا خامتيني وار نانيو وار مال تورو يالا يي اك مويتانيكو ديكو دويادال turu yalla yi dañu wara moytandiku diko doyadal wala diko xet wala di tudde keneen ku dul yalla tur yoyu tur yi nga xamanteni yalla moko jago parce que dafa am yeneen tur yo xamanteni ay melokan la ci yalla mais yalla jago wuko mom kesse comme li melni rauf rahim ndax rauf ak rahim lolu melokan la ci yalla yalla rauf la rahim la ay turam la waye bo jange alcorane digi sun borom melal yonent bi ne yonent mom tamit rauf rahim la لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يالا مونا يوننتي بي كات دا فا ام نيوانت ام يرماندي توديكو رؤوف رحيم كون دا فا ام اي تور يو خامتاني يالا موكو جاغو واي امنا يينن تور يو خامتاني يالا موم اي تورم لا واي تا مان نانكو تودي نيت غير ملوكان غير وني اب ملوكان سي موم ولا جيكو سي موم كوم لوي ملني تاميت سميع بصير ناخ يالا سميع بصير لا يالا دا فاي ديغ دي غيس waye tamit yalla waxna ne doom adam tamit sami' basir la day deg di gis hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin faj'alnahu sami'an basiran yalla ne ma bind doom adam si tok man yu bun jaxase ba pare ma def ko muy deg di gis di sami' di basir kon fofu yalla pour melal doom adam si melokan bim ko jox muy deg ak gis motax mu utiliser sami' basir da yalla tamit sami' basir la ndax amna ay ayu bari bi yo xamne boko jange sun borom mang kay jexale ne yalla inna allaha kana sami'an basiran yalla da fay deg dis waye gisuk yalla nak ak degam boko la gisuk nit ak degu yalla ni nga xamanteni jëm sun borom subhanahu wa ta'ala non la wote ak jëm kenen kudul mom jëm minde fi ndax yalla dafa am jëm bu ngeen deglo yenn saay nak yenn borom xam dañ nañ wax ne yalla amul jëm waye yalla mom mo waxal bopam ne dafa am jëm waye jëmam ba na xamul nu mel yalla tamit day deg di gis ndax te mom moko wax laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir yalla dara melul ni mom xam nga bune yalla bune dara melul ni mom rek da nga nan ah kon kat yalla xana kon du deg ndax ñun ñogi deg mune nak huwa sami'ul basir yalla day deg di gis waye nak sam'uhu laysa ka sam'il makhluqin wa basaruhu laysa ka basaril makhluqin manam gis gi yalla di gis ak deg gi mi deg bokul ak gisu mindef ak degu mindef yalla tamit dafa am mawjud nit tamit dafa am mawjud la waye existence nit ak existence yalla bokut ndax nit doomu adama wujudam gi manam am gi am dafa am tambali am fumuy yem hal ata ala insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran doomu adama kat amona ab jamra bo xamne nekul won ñun ñi ñep 1900 ñun ñep ken nekku fi won waye nak danañ dem ab dir ñun ñep ñu joge fi defna l'an 3000 duñu fi fekk ñun ñi kon lool nak warul tekki ne doomu adama nekkam gi du nekk bu deggu parce que amna ñuy tekke la ilaha illallah sine la wujuda illa Allah, ken amul kudul yalla, mais lol erreur la. La ilaha illa Allah tekewul ne la wujuda illa Allah, yalla rek am. Ndax lol amna ñukoy wax pour duggal nit ci pass passo wahdatul wujud, manam lepp lo gis rek yalla la, lol lañ bëgg duggal nit ñi jaaré ko fofu. Di nga dégg sax ay borom xam yukoy wax te xamuñ li ñi wax lum doon. La ilaha illa Allah ñune li ñuy tekki moy la wujuda illa Allah, ken amul kudul yalla, lolou manam traduction bu baxul la. La ilaha illa limi tekki moy ken yollowul jaamu kudul ki tuddu Allah, lolou lay tekki. Ay la ma'budu bihaqqin illa Allah, duñu jaamu ken jaamu guy deug jaamu go xamanteni daf lay jariñ boko bañe jaamu mu lor la kudul Allah. Amma kenen kudul yalla nak soko jaamo jaamu go daf lay lor, soko ñaké jaamu dula wañi dara. Kon yalla dafa am limu amal tamit am, way ñu bari nak dañ ne kanaw créature yi manam li yalla amal dafa amone ab dir amut won te dana amata dir du am, kon ñom sen am du existence réelle manam du wujud haqiqi du am go xamanteni am gu deggula, waye lolu erreur la. Ndax te ñun ñi jamono jinn am ni sun am gi am réelle wujud haqiqi la, ndax yalla moko def moko sak wacce ñu ci kaw suuf ba pare toggnu ay jëf, kon sun am gi am gu réel la am gu deggu la. Yow mi ma jakkalo ma nga lay gis, yang may gis, yang ngi deg sama wax, kon am gi ma am gu réel la, waye ñam na dan na li ngay gis ni manam amut nekut, lepp lo gis rek yalla la lañ bëgg wax, mais erreur la. Liñ war wax kay moy lepp lo gis ayatun min ayatillah, lepp lo gis rek mandargal bu wone yalla amna, ndax te li kulli mawjud mujib, lepp lo am rek amna ko ko amal. Ba sun borom lol motax mo wax len munenu setantalen asamani ak soufsi niu reye reyuk asaman si ak yaatok soufsi ak jantbe ak wer wi, lolou da fay wonne amna ku nek ko xamanteni mom moko amal, amna ko xamanteni moy joxe ligal pour jant bi juk ak soukh. Lolou dañ manam riyaay jant bi lolou kan kem tanu yalla la, riyaay yalla lañ ci wara gis. Motax borom ibnu baz mu jëk wax mu ne borom téré dafa bëgg ñu warma turu yalla yi, baña xép tamit turu yalla yi bañ ko doye dal, baña tuddé keneen ko dul yalla ci turam yi nga xamné daf ko jago, dafa am turu yo xamné yalla kessé moko jago. Mu ne tamit taghyirul ismi li ajli ihtiramiha, manam war nañ changer ak tur ngir warmal turu yalla yi. Nit ku fi ñewon tuddu ar-rahman dañuy changer tur bi, ne ko abdurrahman nga tuddu. Ku fi ñewon tamit tuddu ko melni abul hakam comme ki dañ koy changer jox ko benen tur. Mu ne ñaarel bi mu ne hadithu abi shuraih yadullu ala fawaid, mu ne ci hadithu abu shuraih bi hadith bi dañ ci jëlé ay njariñ. Bi ci jëk moy ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi ajli zalik, dañ wara warma turu yalla yi ak changer tur ngir warma turu yalla. Ñaarel bi mu ne anna al insana yukna bi akbari abna'ihi wa hadha huwa al afdal, muy dañuy déggé ci hadith bi né nit ki dañ ko bokoy dakantal ci ay doom ci tawam manam ki ci mak nga ko wara dakantalé, ndax yoyonte bi alayhi salatu wassalam comme niñ ko jangalé sank dafa wax abul hakam ci ndan dakantal abul hakam, mu ne ko kan moy mak ci sa doom, mu ne ko shuraih, mu ne kon tudel sa bop abu shuraih, yoyonte tudel ko abu shuraih. Mu ne ñettel ndariñ bi moy fihi shar'iyyatul islah bayna an-nasi wal jama'at, nañ deg gisé ci hadith bi tamit ne daño wara yewenal digënté nit ñi ak digënté société yi, manam daño wara yewenal digënté nit ñi comme ni yent bi jëflante ak waji tudon abul hakam mo sañu tur bi tudde ko abu shuraih ab yewenal la, manam dañ ci deggé tamit yewenal gi nga xamanteni abul hakam ku ci doon bop abul hakam don nako def, moy njariñ gi mu yorolon nit ñi ba tax ñu tuddé ko abul hakam, moy dafa mënona atté di atté bu rafet. Té da ngay gis mom bi nga xamanteni yoonenté laaj nako ne ko lan mo tax ñu tuddé won na abul hakam, mu ne sama nit mën ma san xulo rek suma len atté dañuy d'accord ci xulo bi yoonenté lim ci tek moy daf ko ne ma ahsana hadha, lan mo gëna rafet li, manam liggéey bi la ko wax, liggéey bi ngay don taxawé saw nit kat lu rafet la, kon amal njariñ saw nit lol tamit lu bax la. Mune ñentel bi moy al hadith yadullu ala an atasammi bil hakam aw abal hakam amrun la yanbaghi, dinañ jël ci hadith mi ne ken waru tudde bopam al hakam, ndax yalla moy al hakam, ndax yenen tibi lol la ko wax, inna allaha huwa al hakam wa ilayhi yarji'u al hukmu, yalla moy ki tudde bopam al hakam ki atté te atté yep ci yalla lay delu, kon ken waru tudde bopam al hakam, ken waru tudde bopam abal hakam. Munali anna hadha wasfun lillahi azza wa jalla, ndax li melokan bo xamne yalla moko jago, ndaxte yalla fa huwa al hakim bayna ibadihi, yalla moy atté digënté jami, walahul hukm fi dunya wal akhirah, yalla momam atté ci aduna ak ci alakhirah, yalla momam atté ci aduna. Waye nit ñi nak lolu nekkul ne yalla moy wacce di atté, waye nit ñi ño wara atté ci atté yalla, kuy atté kon ci atté yalla nga wara atté. Amma bude alakhirah nak fofu yalla moy attel bopam mom, waxte atté yi atté won ci aduna lay atté wat fele alakhirah, motax alakhirah mom atté bi duko jox sax ci loxo yonenté, ndax yonenté ci waxam sax dañ koy atté, yalla moy waccel bopam atté. Mune waaw lolou la ibnu baz waxon ñent njariñ yoyu la indi ci hadith bi. Ñu dem ci ki nga xamne moy ibnu usaymin rahimahullah ci téeram bob muy wax al qawlul mufid. Bim ñewé ba ci buntu bi dafa wax mune asmaullah azza wa jalla hiya allati samma biha nafsuhu aw samahu biha rasuluhu, mune turu yalla yi yalla mu magge mi ay turam moy tur yim tudde bopam wala yaronte bi alayhi salatu wassalam tudde ko yalla, manam tur yi ngi ci alquran ak hadith kesse lañ mëna jël ci ay turu yalla, ndaxte turu yalla yi umur tawqifiyya la, manam mbir la mo xamanteni dang ci taxaw ba gis dalil buy wone ni li turu yalla nga do ko jël. Fi ngay jëlé turu yalla moy fi ngay jëlé jaamu yalla yi tamit, ndax ak jaamu ci alquran ak hadith kesse lañ ko mëna jëlé. Ni ngay jaamo yalla sun borom mo la nan defek jaamoma yalla ni yaronte bi alayhi salatu wassalam won la nakala, comme sun borom subhanahu wa ta'ala bim ne julli len yonenti mo no wax naka lañuy julle, waye nekul ne sun borom subhanahu wa ta'ala daf ne julli len rek, kep ku gëm rek nga dem ne ah gannaaw yalla neena julli len comme damay julli numa julle rek baxna, ndaxte meme lolou sax amna ci yenn ay turuq ay tawaif ay kurel ñom passos bu yaqku bo xamanteni ñom neenañ seen jaamu yalla ci alquran kesse lañ koy jëlé, ñom duñ sukkandiko ci hadith. Ñu ne lan motax du ngeen sukkandiko ci hadith, ñu ne hadith dafa am lu wër ak lu wërut, te ñun mënu ñu rañat lu wër lek lu wërut li, te alquran mom lepp wërna, kon alquran lañuy jël kesse ñu tuddé seen bop alquraniyun, ñi sukkandiko ci alquran. Bo démé côté libi amna fa ay tiat yoy, amna fa dégg na tiat, amna ben way bo xamanteni mom non la doon def, mom neena dal mom buy julli mom day ñew rek kabar jang fa sar bu ko neex ruko ben ruko sigi sujjot ben sujjot bu sigge nak selmal dem yona, mom non lay julle ndax yalla daf ne julli len rek, waye koku erreur la def, ndax yalla bu ne julli len tamit daf ne won laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmal akhir, am ngeen si yonent bi ma yoni roy kay bu rafet, te ba julli wacce no yonent bi def ali sallallahu alaihi wasallam bi mi jangale julli yentu ali sallallahu alaihi wasallam bimi jita sahaba yi ci julli dafa yek ci kaw minbar bi ñukoy gis ñep diko gis mu kabar sahaba yi kabar mu tek ay loxom ci deñum sahaba yi tek seen lox ci deñum seeni deñ mu ruko ñu ruko bim sege ci ruko bi bay waji sujjot dafa wacce ba ci minbar bi ba ci suuf mu sujjot bimu sige tok sahaba yi tok ñu xol yépp ni mi toge tamit ak ne non def tankam yépp mu sujjotat ñu sujjotat mu sigge wat yegaat ci kaw minbar bi ñu xol ko mu def nonu ba ñepp yu gis ni mi julle ba mi waja selmal tamit dafa waccat ci minbar bi taaya ñu xol ni mi toge buy taaya ak ni mi def loxo yépp bi mu selmalé mu jakkar lok ñom ne len sallu kama ra'aytumuni usalli na ngeen julli comme ni ngeen ma gisé may julli kon lol sahaba yi lay wax ndaxte waxul sallu kama usalli julli len comme ni ma don julle yonenti ni mi julle manuñ ko ndaxte bu newon sallu kama usalli julli len comme ni may julle moy khusu' gi ak khudu' gi yeb dañ ko wara roy manam torokh gi yonenti don torokhlu ak concentration gi non concentré wu dañ ko wara roy lol manuñ ko sey roy waye ku nek rek sa mi ngi dépendre ci sa niveau de concentration fim tollu waye liñ meuna roy ci yonenti moy jëf yam don jëf ak nam don hay'at nim melon kayfiya bi nim dan julle manière bi non lañ ko meuna royé motax mu ne kama ra'aytumuni comme ni ngeen ma gissé may julli sahaba yoy nak ñom ñoo bindu hadith yi ñuy sahaba yo xamanteni ñom duñ fenal yonent bi boy jang ilmul mustalil hadith manam xam xam bi lay xamal hadith yu wër ak yu wër ki ak nit ñi don solo sen hadith nuñu melon dan lay wax ne lepp lu ab sahaba wax ne li yonent moko wax jappal yonent moko wax lepp lu ab sahaba ne li yonent moko def yonent moko def liñ lay wax moy as-sahabatu kulluhum udul sahaba yep ñu maanu lañ ñom duñ fenal yonent mi ndax te xam nañ lan mo leen di jural lolu fenal yonent ali sallallahu alayhi wasallam ndax yonent mo leen waxon ne len man kadhaba alay man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa baqarahu minan nar. Kep kuma fenal ab hadith waxne ma ko wax te mu wor la ne waxuma ko na nga préparer sa place sawara. Kon ñom duñ fenal yunus sallallahu alayhi wasallam. Kon turu yalla yi ci alquran lañ ko meuna jele ak ci hadith kesse. Ibn Usaymin muné nak hal asma'ullah mutaradifatun aw mutabayina, muné est ce que turu yalla yi tur yoy yep ño bokku len luñu teki wala dañu wuté. Muné tur yoy yep man nañu bokku len li manam ñom ñep ci yalla lañuy jëm manam ci zat bi, waye tam man nañu wuté selon sens bi mi teki. Ndax té boone Allah huwa ar-Rahman moy yalla moy yeureme, boone Allah huwa al-Karim yalla mo tedd, fofu dañu wuté ci sens bi waye ci kenn ki la moy yalla kessé. Motax muné bi'tibari dilalatiha 'ala adh-dhat mutaradifa, bo sukandiko ci jëm ji manam tur yeb ben la ndax ñoom ñep ci yalla lañuy wax. Li anna hata dullu 'ala dhatin wahida huwa Allah 'azza wa jalla, ndax tur yeb ci yalla lañuy wax. Bo né ku tedd ki wala nga né ki bind wala nga né ki yeureme ko ñoom ñep kenn ki la moy yalla. Waye nak wa bi'tibari dilalatiha 'ala al-ma'na was-sifa allati tahmilu mutabayina, mune bu fekke da nga sukkandiko nak ci sens bi mi tek ci maana bi dañu wuté. Ndax te boone al-Karim ak nga ne ar-Rahim bokul, boone al-Jawwad ak nga ne al-Ghafur bokul, boone ki yeureme ak nga ne ki tedd wala nga ne ki tabe ki joxe wala nga ne ki am katan al-Qadir, lol tamit bokul. Bokon bo sukkandiko ci sens bi mune tur yi dañuy wuté, waye bo sukkandiko nak ci kin jëm mune ben la parce que ci yalla jëm. Mune ñaaral bi moy hal asma'ullah mustaqatun aw jamida, yaani hal al murad biha ad dilala ala adh-dhat faqat aw ala adh-dhat was sifa. Mune sun la laje ne la est ce tur ndax turu yalla yi ñom ay tur la yo xamanteni dañu am maana wala amuñu maana. Mune tur yi dañ ay tur la yo xamne dañuy tekki ci jëm yalla ji waye dañ am maana, tur yépp dañ am maana buñuy tekki. Waye bu dé turu nit nak nit sukkandikoul ci maana bi waye ci nit ke lay sukkandi, comme nga né nit ki Muhammad, ndax né Muhammad moy ki ni sante. Xam nga mën nga tuddé nit Muhammad té fekk sax mom du def lu tax ñukoy sante, waye amma bu dé yalla nak su né yalla mom Karim rek xamal né ko tedd la mom. Ndax nit ki man nga ko tuddé Abdullah jaamu bi yalla ba paré nga fekk ko ci barba muy nan sangara wala muy sacc, te jamono jamuy sacc mom gemut comme ni yenen te bi waxe. Mune nak asma'ullah azza wa jalla wa asma'ur rasul wa asma'ul qur'an wa asma'ul yawmil akhir wa ma ashbaha dhalik innaha asma'un mutadamminatun lil awsaf. Mune turu yalla ak turu yenen te bi, ndax yenen te amna tur yu bari ak turu alquran, parce que alquran tamit amna tur yu bari ak turu yawmal qiyam. Yawmul qiyam bo jangass alquran di gis ni ko wutel ko ay tour yu bari, bokon ci ay touram yawmul hasri bisu fanga ba bis bani dajale nit ñi, bokon ci touram tamit al yawmul akhir bis bu mujju ba, ndax amul benen bis bu koy mujj mom moy bis bu mujju ba. Bokon ci touram yi tamit yawmut taghabun bisa fayan toba, kep ko la amal fi yawmul qiyam manam ko la amal fi dara aduna bis yawmul qiyam la lay fay, mo rax di ko yawmut taghabun. Kon yow Allah xer dafa am ay tour yu bari, mune nak tour yoy yep ay tour la yo xamanteni dafa am sens yu mi teki. Amma bude touru nit ordinaire ki nak mom tour bi mom ci jëm ji rek sa lay sukkandiku, ndax te bo ne Muhammad ki ñi tuddu Muhammad ñoy jog, waye nekul ne kep kuñ sante rek diga jog. Bo ne ya Muhammad ñi nga xamne biñu leen di ngenté Muhammad la leen tudde ñom ñoy jog, waye nekul ne kep ko xamanteni def ko lutax ñu sante la rek diga jog. Bo ne won ya Abdullah fi, bo ne won ya Abdullah ay jamab yalla di kin tudde Abdullah kesse moy jog, et pourtant ñun ñep ay jami yalla lañ. Kon mom loolu la bëgg wax, dafa bëgg wax rek leral fi turu yalla yi ne turu yalla yi da fay tek ci jëmug yalla gi, waye dafa am sens tamit, ndax te bo ne ya rahim ñun ñep dañu xamne yalla ngay wax, ku taxawon fa le nan ya ghafur dañu xamne yow yalla ngay wo. Kon loolu la bëgg wax. Mu ne ñettel bi moy asmaullah ba'daha ma'lumun lana wa ba'daha ghayru ma'lum. Mu ne turu yalla yi amna yu ñu xam amna yu ñu xamut, moy li la waxone la tur yalla yi tawqifiya la manam da ngay taxaw ban na ni tur yalla comme jaamu yalla yi rek dalil moy jitu nga dokko sukkodiku bu ben way ñewé jox la ben tour ne la de ko zikar ne ko anasa dalil fil qur'an wa fi sunna amana bo fekke da nga top sa xër rek di nga tass ak ben way mu jox la ben tour bo xamne sax du tour arab ne la arabu jinn la wala laku jinn la de ko wo jox la cruise wala de ko zikar nangam wa nga dugg sam nek di wo rek di wo lo xamut wa da ngay wo nak jek jek rek am lu taxaw sa kanam ne la waw lo may doye wala mu yennal rek yobul sa geej ga parce que ñom ci geej gi lañ dëkk comme ñom mbokk bi doon netali demb ben way ñew mom tugg ci neegal di wo rek jek jek rek ñu ne ko ciass yobul ko ci ba sa geej ga nak tek ka fa rek wa yow sama tour wi ngay wo lo may doye kon nga gis ñu bari ñi ngi taxawalu ci mbedd mi dox da dañu gis len jommel parce que yenn tour yi ñoleen ko tek yoy nak xeur la rek waye nit ki nak waru top xeuram ndax alquran mom manam jaamu yalla da ngay taxaw ban na la defal ki la nan defal tamit dalil la lay indil ci alquran ak sunna mune tour yalla amna yun xam amna yun xamut motax da ngay gis ci hadith bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam don ñaan daf say woné sax lolu ndax yenenbi amna ben hadith buy ñaan mune as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي حديث بوبو يونتي مانام يونتي دون نيان نيان بوبو موي نيان بو ام سولو بو خامتيني داف دون ديف توسل سي تور يالا يي بو ديف توسل سي تور يالا غي ديف توسل واي بول نيان يالا دي ديف توسل سي درجه كين yonentibi alayhi salatu wassalam mom lañu roylo te bu daan ñaan di def tawassul ci turu yalla kesse lay def tawassul allahumma inni as'aluka bi rahmatik si sa yermane gis nga melokanu yalla si yermane ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghif gis nga yonentibi don na wax lolu e yow mi dundu te ya taxawé lepp ci sa yermane kon dafa def tawassul ci yermane yalla parce que melokan la ci melokanu yalla yi man nga def tawassul tamit ci alquran Allahumma arhamni bil Qur'an al Azim yalla ma ngi lay ñaan nga yeureumes ma ci al Qur'an parce que al Qur'an sifatun min sifatillah ndax te kalamullah la al Qur'an du mindeef waye waxu yalla la kalamullah kon melokan la ci melokan yalla yi gis nga amna ben hadith sax bu yonent bi di wax a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ma ngi sukkandiku ci turu yalla yu mat yi te dafa bok ci turu yalla yi al Qur'an ak turam yi ñaan ñaan yalla musul ma ci lepp ayu lepp lu mu bind ñu ne ñaan bobu boko waxe place bo deme ci ap place nga wax ko fa ñett yoon place bobu fek yaang fay joge dara du la fa lor a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq boko waxe ñett yoon place bobu dara du la fa mëna lor ba kër nga fay joge lol hadith la kon da ngay gis heure bu ay nit ñi def di sukkandiku ci ay nit ñu bax di ñaan ci ay daraaje nit mo xam daraaje malaakal mo xam daraaje yonente yoy ay makhluk lañ kenn ci ñaan lolu ñaan ci daraaje yonente bi sallallahu alayhi wasallam bid'a la sahaba yi defu ñuko won yonente bi jangale wuko ngay gis sax yenn ñu reer ñi naan yonente bi yalla daf ko digal muy ñaan ci daraaje ibrahim amul ben aya bu koy wax amul ben hadith bu ko wax lolu ay sos la rek yuñ sos kon ken warul ñaan ci daraaje yi nit waye ci turu yalla lañuy ñaan ci melokanam ndax tay li ngay ñaan yalla nankan yalla may ma sax dafay melni da nga bëgg wax ne yalla da nga lott kon il faut nga sukkandiku ci daraaje yi nit pour jox ma ndax tay daraaje koku yalla moko jox daraajam kon mom moko mom jaru nga ci ñaan ndax yalla du fokkati dara jam di lako jox diko wañi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda allahi azim da ngeen koy deg ñu na hadith la mais lool hadith mawdu' la hadith la bu sos rek waye du hadith ñi nga xamne dañu bëgg layal seen bop naan ñaan ci dara yonente bi dagal na ñoy indi hadith bobu ñu ne yonente mo wax na ngeen def tawassul ci sama daraja ndax sama daraja ci yalla lu mag la deug la daraja ci yonente alayhi salatu wassalam ci yalla daraja bu mag la mom ken suk ken wéranté wuko wayé nak warul tax ñuy sukkandiko ci dara jam pour ñaan yalla dara ndax yalla avant yoonent bi di ñew la doon défal nit ñi té lotul bu fi yoonent bi joggé tamit day kon ni def limi def li lay xamal né lolu amut moy hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndax té Umar ibn al-Khattab bu fi yoonent bi joggé dafa am bekkor bu amone bekkor ñu wara def li muy salat al istisqa jullit ñaan yalla mu taw ndax dafa bok ci sunna bu fekente ni nawet jot na te tawul ngeen julli julli gogou ni wax salatu istisqa julli bawna manam ñaan yalla mu taw lolou sunna la bo xamne do ko gis ñun ban juddo ba mi ak ci fi ma suñu gis ñu def ko ci société yi ni dundu wala buñ koy def nak benen façon lañ koy def bo xamne defu juuyok sunna bom mom du sunna mais nak bi nga xamne mom la sunna jangale moy bi Umar ibn Khattab def ndax te décor dafa am Umar ibn Khattab ñew wo ki nga xamanteni moy Al-Abbas nako Abbas kat yow yaay baye te ko yonenti bi yaanu gëna jégé ci yonenti sallallahu alayhi wasallam kon ñewal nga ñaan yalla mu taw ndax te kat bi yonenti bi doon dundu su nawet bi joté te taw décor am mu wara taw tawut ñun yonenti bi alayhi wasallam mo daan ñaan ñu taw bu ñaané yalla taw kon gënaaw yonenti bi joggé na fi nak te yow ci aalu bayti nga bok ci wa kër yonenti bi nga bok tax ci aalu bayti yalla mo len defal daraja bu kawé ñi gëm ñi bok ci aalu bayti rasul fa fari gëm nak ñoo tax ñuy wax waye ku bokkon ci aalu bayti rasul te gëmo tamit do am ben daraja ci yalla ndax te gis nga tabbat yada abi lahab biñuy wax ci abu lahab ci wa kër yonenti bi la bok ndax te papam bu ndaw la te ku jang tabbat yada abi lahab dang koy ñaanal alkangé kon bok ci wa kër yonenti bi day fekk nga gëm nak motax mu wo Abbas mom Umar ibn Khattab ne ko yaay baye taf yonenti bi yaanu gëna jégué yonenti bi kon kay nga talal say loxo yalla nga ñaan ñu julli ñaara ka ñaan biñ ko defé taw bi wacc ñu ne bu fekkon tane ñaan ci daraja dana dagan kon kay Umar jarul muy wo yonenti bi manam jarul muy wo Abbas kon day dem sa bammel yonenti ba rek ne ma ngi ñaan ci daraja ki tudd fi rek yalla wacc taw mais Umar deful lolu kon non mo lay won ne ñaan ci daraja nekul lo xamanteni dalil amna ci te lepp lu amul dalil nak ñun waruñ ci sukkandiku kon bid'a la mais nak neew nek ne waxuñ ne bokale la ndax te ki ñaan ci daraja koku ñaanul nit ki way yalla lay ñaan mais dafa sukkandiku ci daraja yi nit ki kon bid'a la mais nekul bokale kon ñu ñëwaat ci hadith bi yonent bi mu ne da fay wax ci hadith bi mu ne as'aluka allahumma yalla ma nglay ñaan ma nglay ñaan bi kulli ismin ci bepp tur huwa lak tur bo am samayta bihi nafsa tur bo xamne ya ko tudde sa bop aw anzaltahu fi kitabik wala tur bo xamne yang ko wacc ci sa tere aw allamtahu ahadan min khalqik wala nga xamal ko kenn ci say mindeef aw istasarta bihi fi ilmi alghayb indak wala nga jago ko ci ilmu alghayb waxo ko kenn muy tur bo xamne yow rek ko xam yow yalla mang lay ñaan nak nga def alquran muy li saral sama xol di natal sama xol rabi'a qalbi wa nura sadri di leral sama deun wajila husni di dindi sama njaqare ak sama tis wa dhahaba hammi wa ghammi muy li nga xamne moy dindi tamit bepp itte bo buma am ak ay problème yu mam kon alquran mo nekkon li natal xolo yonent bi ndax te mom lum ñaan yalla defal ko nga gis bi mi ñaan li ndax na yalla ma ngi lay ñaan ci bepp tour rek bo xamne tuddi nga ko sa bop wala tour bo xamne yang ko wacc ci alquran wala tur bo xamne xamal nga ko kenn ci say mindeef wala tur bo xamne xamaloko kenn yaw ya ko jawo kon yalla amna ay tur yo xamanteni ñun xamuñu ko ndax tay wacc alquran xamuko muhammad sallallahu alaihi wasallam xamuko kon mom moko jago mom kesse waye man nga ne yalla ma nga lay ñaan ci tur bobu nga xam yaw kesse ya ko xam ma nga lay ñaan nga defal ma li ak li kon li manam ibnu usaymin daf ko wax pour walel na turu yalla amna yuñ xam amna yuñ xamut waye xam nga da nga gis ci hadith yonenti wi wax yalla amna tur yo xamne dang ko xamal kenn ci sa mindeef yi waye xamal giñ ko yalla subhanahu wa ta'ala xamal kenn ci mindeefam mi nak waru tax rek ben way ñew la rek ne la li turu yalla la rek nga ne ah ki kat dafa melni dafa bok ci mindeefam yi nga mindeef yalla yi nga xamanteni yalla dafa len xamal tur bobu parce que lolu pour nga meuna manam nit ñew jox la ben tur turu yalla pour nga man ko jël il fallait da nga waron delu ci yonenti sallallahu alayhi wasallam ba mu confirmer ne li turu yalla la waye yonenti comme nekatu fi nak kon ko am sa tour mom jappé tour yalla nang ko yémalé sa bop ndax té koko jox tamit budé julil la bu am fula mom duko jël mom ndax té bu fekkon jamané sahaba yi la ku fi ku ñew jox leen ap tour né tour yalla dañuy dem ci yonenté yi laaj ko bu fay mu leer waaye gannaaw yéne nekkatu fi nak ñun mom tour yi yalla jotta jangal ci alcorane yonenté bi jot ko wax ci hadith yi té ñu gis hadith yu wër yoy lañ mëna sukkandiko waaye yenen yi nak mom duñ ko jël mu né ñentel bi ibnu usaymin mu né asmaullah hal hiya mahsura bi adadin muayyan mu né est ce que tour yalla dafa am aslim bu mu yam rek wal jawab tontu bi mune ghayru mahsura ken limité woko amna nak hadith bu yoni ta sallam ne inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al janna fofu la hadith bi yam yonent bi neena yalla amna juroom ñent fukki tur ak juroom ñent ku tek tur yoy manam tak ko di nga dug aljanna waye nak mo ne juroom ñent fukk ak juroom ñent yoyu yonent bi mu ko waxe limuko di nga deg nak benen hadith bu ñew bo xamne tirmizi solo nako day wax nan yalla amna juroom ñent fukki tur ak juroom ñent ku ko tak dug aljanna bu commencé li nan huwallahu rahman rahim diko lim ba sabur nenañ hadith bobu lim bobu wirut hadith bi dal li ci wer moy wax bi yonent bi ne yalla amna juroom ñent fukki tur ak juroom ñent ku ko tak dem aljanna fofu la man amna lim bi nak diko lim nonu lolou mom ñi xam ñi jang hadith muy Muhammad Nasiruddin Albani genn na ne hadith bobu wirut même bu fekke mi ngi ci Tirmidhi sax wirut motax ibnu usaymin muné hadhihi 99 ghayr muayyana juroom ñent ko juroom ñent yi nekul lo xamne dañ koy xam ni man ko alim nangam moné nak wante nak nit ki man na def efforam pour gëstu ko ci alcorane ak sunna tur yoyu way nak lepp lu mi indi tur bu mi indi rek dafa war rek nek tur bo xamne ci alcorane la genn ak ci sunna moné bo gisé sun borom subhanahu wa ta'ala tamit neub tur yoyu waxuko leraluko alaykum assalam wa rahmatullah juroom ñen fukki tur yek juroom ñent yoyu sun borom dafa xamal yoonte bi rek nek kep kuko tak dal di nga dugg aljanna ku fexé ba tak juroom ñent fukki tur yek juroom ñent yoyu 99 tur yoyu témer bu manki ben di nga dugg aljanna waye nak leraluko yan la ci bir tur yi lolou tekkiwul ne yalla 99 tur kessé lam amna yenen tur waye tur yoyu mom kuko pek rek tak ko di nga dugg aljanna sun borom moko neub pour ñun ñu gor gor comme ni mu neubé laylatul qadar ci bir guddi comme ni mu neubé tamit waxtu nangu ñaan ci bisu aljuma ndax te bisu aljuma amna waxtu wo xamanteni ku ci ñaan yalla may la waye ban waxtu la xamuñu ko kon lolou dañu bëgg nit ki def effort ci waxtu yu aljuma yëpp mu ci ñaan Ramadan wéru koor amna benn guddii bo xamanteni boko tombélé ñaan ci jaamu ci yalla bu la yalla nangolé sa aljana xajna ci té xexé ga way na ban guddii moy guddu lay xat xamuñu ko la tax ñu yalla neub ko dafa bëgg ñu gor gorlu ci première fan wéru koor ba ñaar fukélu juroom ñent wala fan wéru fan ci première fan bi ba sa dernière fan ba rek ñepp ñu gor gorlu ci nit ki nga xamanteni taxaw na à partir du premier jour Ramadan ba dernier jour guddii yépp mu ñaan ci yalla kok man na taxaw wat ne taxawal na len xar ndax te fat bayul ben fan waye ben fan bo ci bayyi rek mëno assurer ne taxawal nga len xar ndax xamoo ndax fan bobu nga bayyi moy len xaram deet kon sun borom moko neub pour ñu gor golu ci fan yep comme kon lool tay motax mu neub tabi li nga xam moy ismullahil azam ndax te inna lillahi isman ism man daa bihi ajab yalla amna tur bo xamanteni soko ci wowe rek mu wuyu la soko ci ñaani mu may la waye ban tur la nak mom lañuy tudde ismullahil azam tur yalla bi gëna mag waye xamuñu ban tur la nak laye say nga rafet ndortu ne hayna allah la wala al hayyul qayyum la yoy ana borom xam yu ko wax waye nak ken manou se préciser ne li bi la kon mo lol liñ ci déggé moy sun borom dafa bëgg ñu gor gorlu ci tour yépp ñaan ko kon 99 tour yoyu nit ki moy gor gorlu ci tour yépp di ñaan ci tour yoyu yonenté nak daf ne ku ko pek dug aljana waye pek gi nak nekul mokal ko rek diko tari motax ibnu usaymin muné ma'na ihsa'i hadhihi 99 الذي يترتب عليه دخول الجنه ليس معنى ذلك ان تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقط من فتر يوي جوم نين فتر يوي جوم نينت فخه با موكال كو نيكول ريك رحمك الله نيكول ن دا غاي نييو ريك فخه ريك بين كو سي سب كيت ديكو جانغ ديكو جانغ ديكو ريبيتي ديكو ريك با موكال كو ريك مان كو ريبيتي من دو لولو من معنى ذلك moy al ihata biha lafzan moy nga fekko deugul nga fexé mokal ko fekko ci walu lafz ci baat bi waye nak fahmuha ma'na nga fay ba xam ma'na bi limi tekki tamit par exemple sun la ne yalla bokkone ci turum yi al ghafur bobu nga xam ko nga xam ne turu yalla ba pare nak nga fexé xam ma'na bi lan lay tekke al ghafur moy jegala kon bi ki jegalé motax muné at-ta'abbudu lillahi bi muqtadaha nga jaamu yalla ci tour bobu limu sakku ci yow ndax ta yalla buné huwa sami'ul basir yalla da fay dégg di gis lo liñ ciy déggé moy nga jaamu yalla ci ni nga déggé gisuk yalla gi ak déggou yalla gi moy man kat warna fexé ba contrôler samay jëf ndax lepp luma jëf yalla gis nako kon al-ihsan day feñ fofu nga xamné yalla fo nek rek mi ngi lay gis ndaxte huwa basir waye lepp loy wax tamit nga xam lu muy doon ndaxte yalla deg na wax bi tamit kon lolou lay tekki bo geume tamit tour bobu di al ghafur yalla da fay jegalé kon nga ne ah gannaaw yalla day jéggelé kon man damay jéggelul yalla di ñaan yalla diko jéggel comme sun royu kay bi nim daan def ndax sahaba yi neena yonnati allah sallallahu alayhi wasallam sib jotaay ben jotaay rek bu ma san tok ñom dañ daan kontel yonnati bi wax astaghfirullah ba témer yoon yonnati daan tok ci ab jotaay difa wax astaghfirullah témer yoon yonnati mu ne de len jéggelul yalla lu bari ndax man mi sax dina jéggelul yalla ci ben bis témer yoon amna benen hadith mu ne juroom ñaar fuk yoon gannaaw ko nga xamne yalla moko ne li yaghfir lak allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar yalla jéggel na la say bakkar li jitu ak lu mujju té mom téwul day jéggelu yalla chaque jour témer yoon kon ñun ñi mom ño war di gën di jéggelu yalla lu upp témer yoon lo xamne sax jarul ñukoy lim di fuñ toll rek def istighfar mar ibn usaymin mu ne turu yalla yi da nga wara jaamu yalla ci selon sens bobu selon sensu tour bi mu ne premièrement nak moy an tad'u wallahi biha boy wo yalla nga wo ko ci touram yi comme ne ko yalla waxe suratu a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yalla mom mom tour yu rafet yi na ngeen ko wo we ci yoyu ci tour yoyu motax mu ne bi an taj'alaha wasilatan ila matlubi nga def tour yi moyen pour ag ci li nga jëm yalla moy ar-razzaq moy ki wërsegalé nga xeyna ya razzaq urzuqni ay yow ki wërsegalé kat wërsegal ma nga genn nak dem liggéey sakku yalla wërsegal la waye bo ne ya razzaq urzuqni pare tudd sa kër tamit lolou mom doxul manam yalla mom du mo lay fekk sa bir nek dila jox lo dundé waye da ngay jog bo genné rek mu jox la lo dundé nga and ak li nga xamné moy tawakkul ndaxte wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin na ngeen wakelu ci yalla kesse nak bu fekke mom ngeen gem la wax motax muné taj'aluha wasilatan ila matlubuk matlubik fatakhtaru al-ism al-munasib li matlubik masalan 'inda su'al al-maghfira taqul ya ghafur wa laysa min al-munasib an taqul ya shadid al-'iqab ighfir li muné da nga wara xam tur yalla limi teki nga jaamu yalla ci tour yoyu diko wo ci tour yoyu bo soxla ben mbir ma nga soxla nga set ban tour la deppol nga wo ci yalla ci tour bobu fekke da nga febar da ne ya latif e yow ki am ñewante bu ko defé mu man la mu safara sa jangoro bu ne lu gën ci yow la tamit mo ne motax da ngay tan tour bi gëna mengok sa aajo mu joxe sa exemple mo ne comme bu fekke nga soxla da nga def bakkar di jéggel da nga nan ya ghafur yow ki jéggelé waye ngay jéggel paré nan ya sadelu iqab e yow mu tar mugal mi jéggel ma mo ne lolou boko defé da nan yow wéro wala sax da ngay melni ku yejji yalla koy fonto kon tour yi tamit xam sens bi da ci am solo mo ne da nga nan ya sadelu iqab ajirni min iqabik e yow mu tar mugal mi musal ma ci say mugal waye doone ay yemu tar mugal mi jegal ma mune lolou amul sens mune al wajhu thani ñaarel bi nak moy gannaaw da ngay wo yalla ci ay turam waye tamit da ngay jaamu yalla tamit ci bayyi xel ci turam yoyu motax mune so xamé ne yalla moy ar-rahim moy ki yeureme kon kay da ngay jëf yu baax pour yalla yeureum la waye do def comme ñen ñu sagan ñi rek nek seen neugate bu len nexé ñaalo bu len nexé tarré waxtu julli bu len nexé duñ dem juma duñ dem julli juroom ci jakk yi sagan ci yu bari dal bo len waxé ñu né yalla du bind kenn diko buggal wala du bind kenn diko lak wala yalla ku bari yermane la yeen dal da ngay na pengal seen diiné nangam ak nangam mu né lolu du nonu bu féké da nga yaakar yermane yalla da ngay jëf lutax yalla yeureum la parce que yalla lolu sax la wax wa rahmatī wasi'at kulli shay sama yermane ñep xagn nañ ci bu yemon fofu mu neex waye dañe fasa aktubha lil ladina yattaqun waye nak sama yermane ñima kay defal moy ñi am taqwa lol boko dege kon yow da ngay jima am taqwa te at taqwa moy lan al iman wal amalu salih manam nga gem yalla jef ju bax lol moy taqwa ci teunk motax mo ne tamit bo xamene yalla ghafur la kuy jegal la bo defé bakkar da ngay ci toftale jef ju bax wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha lolo yent bi denk lo mom lañu denk ñun ndax ab sahaba lako denk te lim denk ab sahaba ñun ñep lako denk julit ñep yent bi ne wa atbi'i sayyi'ata na nga toftal lu ñaaw al hasana jëf ju rafet tamha lu rafet la moy effacer lu ñaaw la comme nga duggon ci ay nit ñu sagan di jëw ben nit ba nga yow nga joom wax ci nit koku lu ñaaw gaawal waxa ci nit koku lu rafet wax ba nga wax ci mom lu rafet te muy wax bu deggu moy effacer lu ñaaw la nga waxon ci mom ya nga don def ben waxtan def erreur ci ben masala lolou ñaaw la erreur la da nga joom ci masala bi delu watal waxat lu rafet ci masala bam nga rectifier ko boko xame sa bo xame ne joom nga rectifier ko lolou tamit mo koy effacer wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha lolou la mune lolou lañuy tekki lolou moy tekki maana ihsa'iha manam takturu yalla moy lolou takturu yalla yi moy nga xam ko ci lafz bi nga xam ko ba pare turu yalla yi nga xam ko nga xam sens bi lu muy tekki waye nga jaamu yalla nak ci turu yoy nga koy wo ngay ñaan yalla ci turu yoyu waye tamit di jaamu yalla ci bayyi xel turu yoyu tamit mune nga xam tamit ne jëf yu bax yi sabab la pour nga duggu aljanna waye nekul ne jëf yu bax yi prix la manam prix bin lay fay ci jëf yu bax moy duggu aljanna lim bëgg wax moy jëf yu bax yi ngay jëf nonu yalla mo lay duggal aljanna ci rahmam yermandem kon yow da ngay jëf jëf yu bax ci yaakar yalla ci yermandem ci rahmam gi yermandem gogou ci melokanam bobu mais nak waro jëf yu bax japp ne li droit la pour yalla duggal aljanna motax yeen ta ali sallam jangale ben hadith mune lañ yadkhulal jannata ahadun bi amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani llahu bi rahmatihi yonante bi mune amul kenn kuy dug aljana ci jeufam julli yu bari rek wala wor koor gu bari rek fawne dug aljana bañena ñu reeri sax naan egg ci yalla manam egg na ci yalla nit ki bu jaamu yalla ba egg ci yalla legi day don yalla wala lu mi don lolou mom amul sens mais egg ci yalla lan lay tekki moy nga fexé ba nek waliyullah fexé ba lepp loy def rek mu nek lo xamanteni yalla gëreum nako lol moy lol fekk egg ci yalla loy tekki mom amna sens manam comme li yalla wax fele ci ben hadith sama jambi duma sako djégé ci ay jëf yu bax ba kéra rek ma bëgg ko suma ko bëggé nak man yalla suma bëggé jamm bobu dama koy defal assurance dama koy garantie bu doxé rek ma dox manam bu doxé rek day jëm ci lu neex yalla su jëlé man da man yalla ma jël moy lu mu jël rek da fay nek lu neex yalla buy xol lu neex yalla lay xol buy deg lu neex yalla lay deg kon lolou lay egg ci yalla tek way egg ci yalla nekul ne da ngay jëf yu bax di dox di def ba ag ci yalla fam nek bo defé nga nan amna ay nangam ak nangam yoyu mom ay mbir la yo xamne ma fihi dalil amul tekta te lepp lu amul dalil nak ñun mom la na'khuzu bih duñ ko jël mara yente mu ne lañ yadkhul jannata ahadun bi amalihi kenn duggu aljana ci jëfëm xam nga lool la lan la wax lan yadkhula kenn duggu kon amul exception sahaba yi ne ko ah wala anta ya rasulullah baye sax yow yonentam yalla bi yente ne ko wala ana même sax man sama jëf mënuma duggal aljana man yonentam yalla illa ay yataghammadani llahu bi rahmatih lool rek yalla yir ma ci yermandem yalla mom moma meuna sang ci malanum yermandem ba tax ma meuna duggal aljana mom yonentou bi alayhi salatu wassalam gannaaw yonentou bi nak mom manul jef lu ko duggal aljana kon kenen taxul ñi wax motax ibnu usaymin fofu lool la wax mune nit ki fala taghtar ya akhi bi amalik bul wor ci say jef yow nit yow sama mbokk mi bul wor ci say jef wala ta'jab bul yemu tamit bul def ay nafila qiyamul layl yu bari rek ba tax nga yem sa bop bul jang alquran ba mokal alquran bakoy julle bakoy tali mu neex lol tax nga yem sa bop bul wax tamin nan amaltu kaza kaza sawfa adkhulul janna man dal jefna nangam ak nang kon aljana la jëm dedet ndax jef ji nekul ne yalla melni rek yow dal yalla dafa nek ben commerçant bo xamanteni dafa indi marchandise ne ko joxe 100 euro ma jox la portable ko joxe 2 euro ma jox la appam nekul lolou jëf ji ngay jëf mom wajib la lola war la ndax tay sun borom subhanahu wa ta'ala wacce gim la wacce ci kaw suuf di la xewal wa xewal yoyu dox ci sante yalla bu ko neexon nga jaamu ko ba de mu duggal la sawara boko waxe mun la fayna la ci aduna lo ci man mono ci dara sax amul ben tribunal bokoy porter plainte wax yalla mom bu até jeexna la muaqiba li hukmihi atem amul appel xam nga fi mom tribunal yi tiaxan yi mom so demé xamulum tuddu tribunal istinaf lañ ko tuddé ci arab manam tribunal mi ngay jëk dem ban até la sunna até do nexe def appel dem cour d'appel ñu até wat la man nañ la jox deug ko man nañ la baye jox deug mais yalla na fassé até mom amul tul appel mom motax mo ne ken warul yemu ci jëfam demal suratul hujurat sun borom mi ngi kay wax yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman suratul hujurat muné yonentem yalla bi kat gaaya gi ñew rek di ndamu nan aslamna qalatul a'rab aslamna wa kaw ga ñew rek ne yonentem bi ah yonentem bi ñun day aslamna ñun day luñ wax amanna lañ wax qalatul a'rab amanna yonentem yalla ñun kat gëm nañ bokku nañ ci ñi gëm yalla ne tontu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna bu len wax ne gem yeen waye neeneen rek duggu nañ ci l'islam ndax te duggu ci l'islam ak gem bokkabut bokul ndax te man nga and ak nit ñi di julli sax fekk yow gemo waye gannaaw and nga ñi di julli mom muslim nga ndax jebal nga sa bop duggu nga ci cadre l'islam yaang ci bir waye ngem nak dañ koy suxat ci fi yu bax ak selal sey sa xol selal sa yene ndax te ki julli te julli gi ci bokale la ko samp koku mom ñun mom si zahir ni buñ ko gisé dañ ne ki mom muslim la waye nak yalla mo xam ndax mu'min la wala deet mo tax yalla ne yenente bi ñom kat ñu ngi ñew di namu nan yamunnuna alayk ñu ngi namu an aslamu waye nak qul la tamunnu alay islamukum bu len ñew di namu si man islam bi yalla kay mo wara namu balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman yalla mi len gindi tette len ba ngeen gem koku mo wara namu kon xewal yi la yalla xewale yalla rek moko wara tuddu même yow sax waro defal nit lu bax bari diko tuddu ñi nga xamanteni dañuy defal nit ñi lu bax diko tuddu gis nga suratul baqara lu ci yalla wax daf leena ngagn ne len bu len defal nit ñi lu bax di saraxé nit ñi len wala di len dimbali seeni problème ba paré difa jogé nan diw bu dul won ak man mu torox ci rew mi ngeen sa nga dekk ko diw bu dul won ak man mu torox parce que bi mi ñew ci rew mako héberger mako dimbali bam mané demal bopam yoyu nit ko xam da ngay def ngir yalla do ko wax ndax nit ki ngay defaloko mom waye sa bop ngay defal ndax yalla mo lay fay ko lolou nga ci dege kon mo tax in wasay min monit ki waru ndamu ci jefam waru ndamu tamit ci gem gem gem ndax te xewal bu yalla rek waye nak ku def lu bax nak yalla fay la ndax yalla wax nako suratul rahman hal jazaa'ul ihsan ila al ihsan fayub lu rafet nekul lu rafet kon ap manam man ngi tudde ben cadeau bu la yalla di jox rek aljana bo ngay dugg xewal yalla rek bu la yalla jox motax mu ne dañuy gëm ne yalla kat ku def lu rafet dana la fay lu rafet waye bul japp muk ne devoir la bo xamanteni yalla daf lako wala jox mu ne jurom ñaaral bi moy nga gëm ne amna ci turu yalla yo xamne yalla rek moko jogo comme ar-rahman ak rabbul alamin yoy ay tur la comme niñ ko jàngé won ci ben leçon bi jitu moy ki tuddé bopam qadi al-qudat atekat yi yalla rek mom moy atekat yi mais bo demé ci yeen dëkk yi nak dañuy tuddé ay nit sampal len ndomba nenañ ñom ñoy atekat yi ñu né lolou kenn waru ko tuddé sa bop kat kon dafa am ay tour yo xamné yalla rek moko jago comme Allah ak ar-rahman ak rabbul alamin yoy yalla moko jago waye nak am na tour yo xamné yalla ay melokan la ci mom waye tamit man nga dem ci nit mu am melokan bobu bok waye nak niko yalla melé ak nit koku bokul waye man nga ko tuddé rek ndax yalla rahim la waye man nga gis nit tamit mu am yermane nga ne ki tamit rahim la tekewul ne mok yermane yalla ñoo bok waye comme mo amna xolu yermane man nga ne ki ku yeromé la nit ki la man nga gis nit nga ne ko ki sami' la day deg ndax amna ay nopp yi mi degge nit ko xam dara tamit man nga ne ki alim la ko xam la waye tekewul tamit ne xam xamam go dafa bok ak xam xamu yalla mune motax sun borom wax sotu insaan inna khalaqnal insaana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran yalla mo ne man ma bindu doomu adama ci tokku man yu buma jaxase ma def ko mom doomu adama muy deg di gis kon yalla tudina doomu adama sami' basir ñu gis tamit bimu waxe ci yonente bi dane bil mu'minin ra'uf rahim yonente bi kat dafa am ñewante ci julit ñi bari yeureum leen te yalla aussi dafa am ñewante ci julit ñi yeureum leen waye nak ñewante ki yalla am ak bi yonente bi am bokut ndax te yonente bi ak ñewantam koku makhluq la te yalla nak ñewante mom sifa min sifatihi mune wax bi borom téré bi wax babu ihtirami asma'illah buntu warmal turu yalla yi moy ci légué moy ay wujub ihtiram asma'illah li anna ihtiramaha ihtiramullah comme niko ben baz waxe rek ci bu jëk bi ibnu asaymin moné bo gisé borom téré bi indi buntu bi tudé ko babu ihtiram asma'illah moy liñ ci dégg moy dañoo wara warmal turu yalla yi ndax té warmal turu yalla yi moy nga warmal yalla warmal alquran moy nga warmal yalla ndax alquran kalamullah la bokko na ci warmal alquran nak nga jëfé alquran li tax alquran jog alquran li tax mu jog moy ñukoy jang sétantal maana yi jëfé ko jeexna lool rek la quran lañ wax quran mi nga joggé ci qiraa jang dañ ko wara jang jëfé ko manam nga jang ko sétantal ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ab téere bo xamanteni yalla moko wacce paré def ci barké dafa am barké mom alquran pour lan ngén jang ko waye liyadabbaru ayati ngén di sétantal ayam kon alquran dañ ko wara jang di sétantal aya yi kon rew mo xamanteni duñ ay arab té alquran nek arab quranan arabiyan alquran arab la comme rew mo xamné nekko ñu arab nak il faut ñu tékkil len ci sénab lak pour ñu mën ko dégg waye bo ene ay nit dañuy ñew naan alquran kenn war ko tekki kon nan la ko nit ñi déggé té war ko jëfé ba ci khutba yi ni khutba ci aljuma sax parce que shaytané fune lay jaaré shaytané mom xeywul dara fu mëna jaar pour galan ko nit ñi da fay jaar yoyep ay waxu shaytané la shaytané mo koy sol seen awliya ndax da shaytané tamit ni yalla di wax yu ay yonentem shaytané non lay wax yu ay awliya am dafa am ñuko taxawal fi té malheureusement moy shaytané ay waliyam mom duñ jeex té yalla ay yonentem mom jeex na waye nak heureusement bi alquran nekke yalla ar ko ak sunu yunus sallallahu alaihi wasallam yalla ar ko kon ci alquran ak ci sunna muy wahyu tax alquran wahyu la sunna wahyu la tamit si nga meuna sukaniku pour contre carré wahyu shaytané ñen ñi bu le xam kilifa diir lañ xam lu ñu doon nan alquran té roko tafsir lolu kuko wax shaytané ngay dimbali ndax alquran boko tafsirul té alquran ñu war ko jëfé naka lañ koy jëfé yeen sa nga deg ay nit ñi khutba aljuma ken war ko wax ci arab ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam bi mi khutba arab la doon wax mais ñu ne ko yoonte bi ñu doon waxal ay arab lañ yoonte bu ñewon senegal olof la fay wax wala dina wut ko ko traduire ci olof même si jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte amul na ay traducteur gaay buñu massaan joge khabasa ethiopie kay il faut amul ñu ñu len traduire ndax ñu jéguñ arab wa ethiopie déguñ arab té yoonte bi daana bindante ñom ay lettre yoni won na bim nekké makk ñu sonnal len yoni won na len yoni won na ay julit ñu dem gaday fele nga xane moy ethiopie te ban fa démé dañ amone ku len nit tekkil non lañ def sax ba tuubal tuublo fa ñu bari bu fa ñewon di wax arab rek nan arab la kon duñ tuubal ñan tuubal fofu ethiopie kon bu fekké da nga ni man damay roy yentou allah sallallahu alayhi wasallam kon suma démé ci am rew mo xamanteni ay tukulor lañ damay lak arab ci khutba juma royo yonenté bi ndaxte bo royon yonenté bi moy nga wax nya nga jakar lol lak bañ deg ndax yonenté bi ñam jakar lo won lak bañ deg la wax yonenté bu nekkon medina difa lak ay pers ay pharisiya kon naka lañuy toubé bu fa taxawon rek nan amul kenn ko yelo jaam ku dul yalla diko wax ci olof nonu bir medina man makka kon kay dañ kan nan yow waxal la neex way bam né la ilaha illa allah muy baat arab ñom di arab ñu xam lan lañ djublu ci baat bobu te ko wax la ilaha illa allah engagement la lan la sakku ci lañ kané aja'al al alihat ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab xale bo yi nga xamanteni mo fi ñew ñun suñu imam amon fi ay yalla yu bari mu ñew ne ben yalla mo fi am yalla yeb ben konté wusi mais li mir mu yeme la na fi joge ni jole ko fa xex ko def lu ne pour manam contre carré da'wa bi té téwul yalla may nako ndam ci deggom ak tawakkulam ci bu deggu ci yalla mais nga ñew nga delu wat suñu rew nak ño xam dañuy taxaw naan la ilaha illallah te jamono ji ni wax la ilaha illallah ñu ngi def lo xamanteni la ilaha illallah bëgg ko lu ko waral moy baat bi lañ xamul lan lay tekki ken tekkelu len la ilaha illallah lan lay tekki nga ñew ne len la ilaha illallah moy la wujudu illallah ken amul kudul yalla lool kay bo waxe ñom mën nañ wax la ilaha illallah pare tak seen yi ni tak faaw nañ mo len di jari wa yo xamanteni mi ngi tak ci ndigil yo xamne faaw nañ moko indir wërsek buy xey ci kërëm da nga naan sax mbeuru lamb buy dem boy manam dem sa lamba ja lune mu diwu ko boko fekke ci birom mi ngi fa rof ci tiroaram ay diwu yu ken xamut diko diwu day fawne lol moko xeccel njariñ bu deme fekke ab chauffeur la sax diga gis ci soufu bar yi mu tak fa ay galañat ay lu ken xamut ay bejeun bejeun bobu don ar kay fam nag wam nekkon nago kenn ko rendi ndax li tax nga jot ci moy li tax nga jot ci bejeen bobu fam sampon dañ ko rendi da ngay gis yo xamanteni da nga nan nit ñi est ce ñu utiliser sax seen xel kon la ilaha illallah mom lañ xamagut waji nan la ilaha illallah ba pare dem di wër ab bammel tim borom bammel ko xamanteni genn ad da nga kan yokal ma sama fan te mom ñu lem abu aw fanam ba sul ko souf ci mo lay xamal ne tawhid comme ni ibrahim alayhi salam ñew dafa ñew pour ye xali seen xel la doon ye motax bam ñewé fekk fa ay xërem yi kenn xamul dafa gor xërem yépp jël seen meñ ba nak acc ko ci xërem bu mag ba bon ñewé ne mais acc man faala hada bi alihatina mais ku rew kan mo def li sun yalla yi alihatina sunu yalla kan mo gor sun yalla yi yo xamanteni mo ñu défendre seen bop nan la mëna défendre yow mu ñu len mais seen fonkal mi kay moko mo len gor ndax mo bëggul morom fonkal mi mo gor ñi par ñew gaddu seen meñ bi ñu ne ko yow da ngay dang yi fonto yow fonkal mi mënu jëge sim nek mu ne way kon mom mënu jëge sim nek mënu won défendre bopam sax mënu won défendre ñi biñu len di ki ñom xamnañu deugul fa mënu kisu wala ruusin ñu sëgg seen awlo xamna li mu wax deugul mais nak ganaw ñom dañu top parce que yeen say da deug dañu ñew pare nga top sa manex ñu ne kon ibrahim danañ ko fagaagal waye gis nga nak ban ko duggalé sawara ba yalla indi wat benen kimtan yeen nak ci sawara bi nak wol len nak ibrahim mo nek ci deug ñu gisat benen kimtan waye téewul mom ku nara alku mom ken mënu ci dara mo tax yalla ñu yalla gindi tegnu ci yoon bi ñu gis deug ba pare nangu ne deugal nang ko top lool moy li am solo mo tax buñu delu waté ci wax bi ibnu usaymin parce que daf ci am daf ci wax bu am solo moy nit ki waru ndamu ci jëfum ma ngay gi senegal yeen say ay nit ñu jité ay nit woru nan diiné senegal bu ko sun borom xébé du am dara mané kon kay yalla du am dara mom ndax té ñun diiné ñin yor mom kèn xamul lum doon légui nak kiko wax fofu ñaari heureul la wax bu jëk bi moy sun borom subhanahu wa ta'ala jaam giñ koy jaam soxla woko du mom lay jariñ kon nekul nga ñaan yalla bu xébé li ñuy def du am dara li ñuy jaamu senegal bu ko sun borom subhanahu wa ta'ala xébé kon day ñak ndaxte malaaka yu jaamu yalla ñu upp nit ñi ndax comme ni ko ben hadith waxe aljan manam limu bëgg wax moy asaman juroom ñaari asaman yëpp ngay gis ni amul ben asaman amul ben place ci asaman bo xamanteni juroom ñaari juroomi baram xaj nañ fa luddul amna malaaka bu fa nek su wakk mu taxaw di sabbal yalla wala mu ruku'al yalla wala mu sujootal yalla wala mo metal amul ben place ci asaman juroom ñaari asaman yëpp budul amna place bo xamanteni ab malaaka mang fa yalla sa bindu na ab malaaka bo xamanteni daf ko fa tek pour muy jaamu yalla amna ñoo xam dañoo ruko rek continuer di ruko biñ ci gi mu amna ñoo xam dañoo sujjo continuer di sujjo amna ñoo xam dañuy sabbal yalla kon kay ñoo ñu def naane bu doon yalla bu doon ndam ñoo ñu lay ndamo wa yalla mom liñ koy jaamu mom soxla wuko lool moy heure bu jekk bi ñaarel bi moy waji ki wax loolu mom mi ngi duggu ci al ghurur waru manam di waru dem ban fa jëf dara ba yaakaar ne dal li ngay def te jam fiñ koy wax sax fofu lañ fay def lolou ay bid'a la ay mbir la yo xamanteni mom ma andallah ba min sultan ay jaamu yalla yo xamanteni tag kesse la tagate na yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam boko bëgge bëgg ko dang ko wara roy da nga wara roy sunna waye nekk rek nga way tag dafa yomb tag mom dafa yomb xam nga man na ñew jakarok president la republique ne ko yow yaay ku baax ki yaay ku tabe ki yaay ku def nangam ak nangam ba pare suma genné saga ko mo tax tag yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam deugal lu bax la meena waruñ ci yam dañu wara woné ay jikkom waye nañ ko wara roy tamit roy ko nak ci lepp nak ci melokanam ci lim melone ak ci ay ndigalam yim sante ay nit comme lim sante ne na ngeen sekkal seeni sikim lolou digal la gum joxe na ngeen gattal seeni yere fexé dañ ba seeni yere bu mu passé seen dajor moy fi nga xamné boy japp bay raxa sa tank fi nga xamné fa nga mëna yem mune seeni yere wonu ko passé mune kep ko xamné yaangi sol yere muy bubu na nga xamné tak lolou li bubu sa wara la jëm kon lolou yep sunna la dañ ko wara top ak yenen ak yenen même ba si ni ngay seuyé tamit nga top ci sunna yunus alayhi assalam digelam kon lolou la lu bay jara bay xel la mune wax bi hadith bi waxne an abi shurayh jël lañ ci abi shurayh ñune abu shurayh moy hani ibn zayd al-kindi non la tuddol lol mo nekkon aw turam mais abul hakam lañ ko daan wowe mune nak biñ ko daan bakantali abul hakam yoonent bi nak ne ko bul wowe sa bop abul hakam waye wowe sa bop abu shurayh ndaxte inna allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm yalla mom moy ki atté té atté ci yalla lay delu ay al-mustahiq an yakuna hakiman ala ibadihi yalla mom kesse mo yeyo atté jami waye atté bi nak ñaari atté la dafa am ñaari atté yalla di atté bu ñëk moy hukm kawni manam atté bo xamanteni atté naturel la li yalla atté ci nit ñi nit ki amna lo xam yalla dafa atté lolu ci mom manu ci dara bis bi ngay juddu bis bi ngay genn aduna sa wërsak ni lay tollu da ngay gatt da ngay ñool da ngay xéss lolu atté la bo xam yalla atté nako mëno ci dara mom lolu kawni la naturel la ray bi yalla di ray nit ñi tamit lolu atté la bo xam ne man ken mënu ci dara idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun ku sa heure jot mom do avancer do tarder lolu atté la bu ken mënu dara waye amna yenen atté nak bu ñu wax hukmu shar'i atté shari'a bo xam ne nak nit ñi la yalla sant ñu defal ko ñu def ko ci kaw suuf moy ku sacc ñu dag sa loxo lolu atté yalla la waye nit ñoko wara taxawé nekul na yalla moy wacc di dag loxoy nit ñi ku sacc yeen say nga gis ko ñu naan mais yalla dal mo meuna sétane rek nit ñi def rew julit ñi di len sonnal di len ray mais julit ñoo wara gor gorlu sukkandiko ci yalla am ful mais yow fekke na nga am lo xamanteni ken amugo dang koy xam mais yow nga am yalla sukkandiko ci lool rek yalla alakal yeufari alakal te defo effort pour jamaru yeufari yalla du wacc di xex yeufari yen say nga deg yeen imam yi di wax allahumma dammir nangam ak nangam deug la way yenen tibi bam don wax allahumma dammir nangam ak nangam dafa juk jakar lok ñom way allahumma dammir nangam ak nangam ba pare tok fa ga tok tok say jak rek bur julit ñi ñom nek ño xamne ñun nasax lañ ño xamne ken xamul ndax ay julit la ñu det kon kay julit ñi ñu ngi leen di gëna toroxal legi li ñi ñaan moy sun borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu delo al umma al hukm al islami ak ad dawlat al islamiyya ben etat islami bu deuguer bo kom nam amone ci fi zaman umar ibn khattab war fi am ben nguur bo xamanteni da fay taxaw pour jamalu yefal lool rek mo meuna tax julit ñi teranga gën amone mu delu ci ñom ndax ta yalla waxal waxam du deñ te me melni gaay gaay dañ bëgg dini waxu yalla yalla ne walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin yalla mom mo am izza mo am teranga mo am tedanga yalla mom mo tedd ak ap yonentem ak ñi gëm waye ñi gëm la wax xul walil muslimin de waxul julit ñi ku dugul islam rek am ci da nga dedet mu'minin la wax te iman nak ya koy suxat kon muslimin ñoo bari waye mu'minin ni dañoo neew manam musulman yi bari nañ waye croyant yi ñoo neew croyant yi nak buñu demone ba bari nak ci la yalla di indi ndamam ndax yalla croyant yi la wax lay dimbali ñi gëm lay dimbali wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin waral na sama bop man yalla ma dimbali ñi gëm ñima gëm mam yonenti sa lol loko wax huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa huwa bil muslimin ndax ci sibir muslimin ni wat sen bop muslimin sa am nay munafiqin te munafiqin nekul ñom ñoy dem di geeri yalla mo ne yonenti bi huwa yalla alladhi ayyadaka yalla mo la degeural bi nasrihi si nimbalam yalla mo la dimbali waye nak wa bil mu'minin ci boole lak ñu gëm ñom umar ñom khalid ibn al-walid ndax na dañu gëm ñoñu ñoo meuna dimbali l'islam ñu gëm ñoo meuna dimbali l'islam waye julit bo xamanteni da nga jitt ay julit pare mais say atté fenen nga koy jëlé té mën waxé nga né gëm nga alcorane waccé kamil yo xamanteni do jëf alcorane lool mom amul ñariñ mom waye alcorane dañ koy jang lu bax la jang alcorane lu bax la moy jitt waye nga xam sens bi limi tékki waye nga jëfé ko nak bu féké da nga jité nga né man en tant que jitt lan la ma alcorane sant moy nga atté nit ñi ci li yalla waccé yow tamit en tant que bado la wala bok en tant que population nan la yalla sante envers ki la jité moy bu deungalé nga jubantiko jubantimi nak nekul nga taxaw ci public bi diko saga wala yak deram comme nim amé di tek ci nit ñi star yu ñaar dedet ad-dinun nasiha la yenté waxon diiné kat la yenté bir la bam ko waxé sahaba yi nako liman ñeel kan mune lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim boy layenti bir da ngeen di layenti bir ngir yalla delo nit ñi ci yalla yalla rek tax waye nak wali kitab yi tek ko ci tirem yalla bi wali rasul ak ab yonentem wali a'immatil muslimin ak njitu julit ñi dal leena wara nañu wara layenti bir ak ñom fekkentene njit la def lo xam waru ko def nga jaar ci secret togo ak mom waxtaan ak mom bu jubale fekke man nga ko bu jubale baxna bu jubulo yow sa jaan wacc na waye nak dem ci radio yi di yak deram yoy mom civilisation tubab la waye du civilisation julit ñene da ngay deg ci hadith bi yonent bi ne bi ko Abu Shuraih waxe man damay atté nit ñi suñu wuté ma atté len da ko ne ma ahsana hada ah lolé lu rafet lan mo gëna rafet lolu ñu ne wax bi yonent bi wax ne lan mo gëna rafet lolu waxul ne tur bin ni tuddé gën la tuddé Abul Hakam nekul waxul ne lolu mo gëna rafet waye le fait que muy atté di dimbali nit ñi di len jubalé ku ñaan ñu xulo bu len atté rek ñom ñaar ñepp ñu contane ci atté bi kum jox deug nga nangu ne ya am deug kum ne amo deug mu nangu ne amul deug lolou la wax ne lu rafet la waye nak newul ne waxul ne liñ la tuddé Abul Hakam moy lu rafet lo rafetul ndax te daf ko changer mo wax yoonte daf ko ne ñaata nga am ci ay dom mu wax ko ñett ñi la am Shuraih Muslim Abdullah motax yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko nak kan anta Abu Shuraih ibn Usaymin fi mu ne liñ yi dégg ci wax bi moy mom kon ñett ñi kessé la am té kon ay goor kessé la am ndax té bu amone ay jigen dana ko limalé ci bir moy lo ne lol nga ci déggé mune wax biko yonnati bi alayhi salatu wassalam tuddé Abu Shuraih mune ding ci déggé ñaari mbir mune bu jëk bi moy nga déggé né anal hukma lillah até anal huk anal hakam huwa Allah manam ki até moy yalla kon soko né ya abal hakam kon dafa mel nang ko né yow baay yalla kon lolu wax bu heureur bu mag la ñaarel bi moy inna hadha al-ism alladhi ja'ala kunya li hadha ar-rajul luhiza fihi ma'na as-sifa wa hiya al-hakam al-hakam fa sara bidhalika mutabiqan li ismillah manam tud gin ko tude won abal hakam dakan talka tur bobu manam da fay woné melokan al-hakam may até té até yalla moko mom do motax ñu dindiko ñu né dinañ déggé ci hadith bi tamit ay ñariñ yo xamanteni dañ ko jëmele ci ñi nga xamanteni ñom ñoy waré ak ñi jàngalé ñu né yow mi waré wala yow mi jumbanti nit ñi nek kilifa diiné so tejé benn buntu bu aram da nga leena wara tejil benen buntu bu dagan na la yëneenté bi ndax yëneenté lim changer tour bi daf ko wutal bim nek bu tudé sa Abul Hakam daf ko wutal benen tour waye bu ko né mu tudé Abul Hakam rek bayiko nonu mu dem man na fa joge wut benen tour tamit tour bobu sax gëna ñang Abul Hakam mais dafa changer tour bi paré won ko li tax mo changer tour bi ba paré ndax daf ko né inna Allahu wal Hakam bu tudé sa Abul Hakam ndax te yalla moy al hakam moy até ba paré nak neko nak ko tudél sa bop Abu Shuraih mu ne ñi waré tamit sa bu dindé dara nañ fa fexé ba tek fa bu tejé buntu bu aram nañ fexé tijji buntu bu dagan ndax nit ñi tamit do len wo rek na len bayé li ngeen def bayé li ngeen def té bu ñëwé fekk sa luñ xam ci luñ jëm manam bida yi ngeen di def ci mawludu nabi sallallahu alayhi wasallam gamu gi ngeen di def bida la té bu ñëwé do len wax naka lañuy roy sunna da nga len nan bëgg yonent bi li ngeen di def intention bi lu bax la moy da ngeena bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam ken warante wul ne bëggo len yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye nak bëgg yenenbi ken duko woné ci dajalo xumbay mumbay yo xamanteni da ngay tan ben fan rek ci atmine ak bis bi la koy def ndax te bis bi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam juddoon kon fête la ñu ne fête la parce que mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam juddoon waye bo jang histoire day gis ne bis bo mujjido won day ci la genn aduna kon dajena fête waye dajena tamit naqar ndax te bis bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna bisum naqar la won té yentami bis bimu génné aduna bam da ci la génné aduna kon ngeen jangal len ne len bu féké da ngeen bëgg yentani sallallahu alayhi wasallam da ngeen di jima jang siram xam moy kan roy ko jaamu yalla nak si ni nga xamanteni non la ko santé mom yentani sallallahu alayhi wasallam manam nimu ko jangalé ndax yentani dafa am ay haqq si ñum ay haqq si ñun dafa am ay huquq ay droits si ñun yentani sallallahu alayhi wasallam dafa am ay droits si ñun bi ci jëk moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñu wara gënal képp mo ñu wara gënal suñu doom mo ñu wara gënal suñu bay mo ñu wara gënal sax suñu bop ñun annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim yenenbi mo gëna yey nit ñi seen bop sax matalan yow bu fekke na nga bëgg benn mbir diko def mu neex sa bakkan lool nga koy def ñu jek jek jangal la hadith bu wër ne la li kat yenenbi neena li ken waru ko def fofu ci saasa même fekke sa bakkan bëgg na ko sax da ngay gënalé digal yonenti bi ci kaw bëgg sa bakkan non ngay déggé yonenti mo lay gënal lepp lul mom ndaxte bu fekkentene yonenti ala sallallahu alayhi wasallam dafa diglé am digal né li ken waru ko def ken warul diri ay yéeram ci suuf ci ken warul waccé yéeram bam su gëna suufé dajoram manam goor dafa wara bayyi sikimam waru ko wat légui sa bakkan nim bëgg moy nga wat sa sikim yow wala ngay wacc sa yéré wala budé jigéel ngay wacc sa yeen wala ngay yok sa karaw légui fofu nak ñu xol bu féké yow jang hadith ba mu wër la bu féké da nga bayyi li nga xam mom nga doon def top nigal yoonte mi fofu mom yoonte mo la gënal sa bakkan am ma bu féké na nga wéy nak si li nga doon def fofu mom bo né yoonte mom mo la gënal sa bakkan ni du dëgg ndax té sa jëf mo wéddi sa wax ndax al iman moy lan qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih lol moy iman gëm bo ne gëm naane yoonte mom gënal sama bop wax nga ko sa lamagne sa xol da koy fas waye nga jëf ko ñu gis ndax nit ñoom liñu mëna séri ciow moy li nga jëf na rasul borom tamit lol la xam nga ku taxaw ne man gëm na rek yalla xam na ndax gëm gam jëf mais yalla dañ il faut ma natula pour xam yalla mom xam na waye yow tamit nga xam sa bop waye yi nga dëkk tamit xam la lol wax ci alif lam mim ahasibat nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftunun mais nit ñi dañoo foone dañ nan gëm na rek ma baye leen te duma leen natou yeen say yalla lim lay natto moy jël ben mbir beugal ko sa bakkan bang koy def mu jek jek na indil la ben enseignement ben lu leer ne la li nak dafa juuy ak sunna legi nak dalay testé fofu mom mo fekkent fofu nak yow da nga am ak mbax yalla defal la tawfiq nga bayyi lol nga don def xex ak sa bakkan même fekke sa bakkan beug na ko wax mais nga bayyi ko def ko parce que yunus sallallahu alayhi wasallam li la santane fofu mom am ngandam waye fekke nga continuer nak lolou mom limi woné moy sa bëgg yoni ta Allah salam dessna kon bëgg yoni ta Allah salam moy nga mu gënal la lepp waye nga gëm né mom tamit ndawla bu yalla yoni tasdiquhu fi ma akhbar lepp lu mu wax mom yoni nga né dëgg la ndax té mom wa ma yoni ta khanil hawa du waxé banex kon lepp lu mu wax rek nga né dëgg la tasdiquhu fi ma akhbar wa fi'lu ma amar manam limu diglé nga jëfé ko wattinabu ma na'ahu wa zajar manam lepp lu na tere tamit nga bayiko lim la digal nga def ci sa kemtalay katan parce que nekul ne digal yep nga man wax yunus sallallahu alayhi wasallam digle na ay digle waye amna digal yo xamanteni nak ci am alal moko man comme aji makka ci am alal moko man waye nga am yene ne man kapsuma amé alal dina aji digle yep man wako def waye digle yi ci man nga koy def ngay def comme nim ko santane ndax neena suma len digale am digal def len la ngeen sa man amma téré yi nak lepp ngeen di bayyi téré mom lepp lañuy bayyi ndax yalla lim téré bari wut bo gëssé ci nani sax nani liñuy nan ni li yalla téré mo gëna néw ka lim daganal ndax alquran daf lay limal yim aramal waye limalul yim daganal ndax lim daganal yépp mënuñ ko luñ daf la nan dal sangara lepp luy mur sam xel rek soril lepp luul mur sam xel kon ci yenen nanu kay yi dagan yi yo xamanté lu téy la yoyu dagan na waye duko lim bo gese bim lay aramal lek tamit daf la limal yi nga xamanteni aram na lek waye limalul la yi dagan yoyu mu lim ne mo aram si lek lam limul moy la dagan comme lim ne yap mbam aram na ak luñu rendi wul lu med wala lo xamne bin kay rendi dañ ko rendi te rendi wuñ ko ci turu yalla comme li nga xamanteni bu xamay xeram tat lañ xamay ñebar kat lañ xaw bay serigne la len tudde yene say ñu jox la sarax ne la rendil ginar gu ñuul wala ginar gu wex yoyu nga rendi ko lolou rendi woko ci turu yalla ci turu xërem nga ko rendi lolou ken waroko lek julit waroko lek mais malheureusement ay julit ñokay def sarax yi ni saraxé tamit ci ay yu wex nan saraxal sondel yu wex ak ay guru yu wex ak yoyu yep julit waroko jël jëfëndiko parce que lolou selut ritsun la sobe la min amali shaytan ci jëw shaytan la kon yoyu dafa jara xamé yati ala sallam bokko ci haqam tamit an la yu'badallahu illa bima shara waro jaamu yalla lulul ni ko yent bi teurele ni la ndax tay jaamu gi mom sun borom subhanahu wa ta'ala waxul num gëna bare rek waye num gëna rafeté la wax khalaqal mauta wal hayata liyabluukum ayyukum ahsanu amala yalla mo bind de bind dundu pour lan pour natou len kan mo gëna rafet jëf waxul kan mo gëna bari jëf waxul aktharukum amalan mais ahsanukum amalan la ben borom xam bu wax fudayl ibn iyad muné ahsanukum amalan moy ki gëna rafet seen jëf moy aswabuhu wa akhlasu jëf ji kiss ki gëna selal jëf ci yeen selal gi moy yalla rek tax julli gi may julli yalla rek tax nit ñi may xol taxul makoy rafetal saraxé bi may saraxé damay saraxé pour am ngeureumal yalla fofu ikhlas am nafa waye nak aswabuhu manam ki ci gëna deppo ak niko yeenent bi defewon kon nit ki nit ñi ki ci upp mérite moy ki gëna deppo ak sunna koku mu upp mérite waye fa ki ci gëna bari ay jëf nekul ne mbolo mu bari mi tamit fi nek fofu la deug gi nek même yeen bu ngeen newe nek ñaari nit ci ben groupe 10000 personnes yeen la yalla konté ni yeenay jamaa yeenay mbolo mi ndax ta yonenté na alaykum bil jamaa dink na la ngeen dem ci mbolo yow nak nga gis ñaari groupe gis fi 10 personnes gis fa le 1000 personnes ñepp ñu fokh jëm ci ben dekk nan dañuy def lu kenn xamul nga ni ah man na and ak 1000 personnes yi parce yonenté bi dañ alaykum bil jamaa dink na len mbolo mi 10 personnes yi ne duñ dem ci affaire yele ñom ño nekul ci jamaa mais joom nga jamaa nekul ne numérité manam nekul ci numéro manam ci nombre mais mi ngi nek ci sawab ñi nga xamne ño teggu ci yoon wi ño ño nekkal jamaa motax suma joomul abdullah ibn abbas la muné ko muné buy denk kenn sulu abdullah ibn abbas di abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhum manam daf ko ne yow na nga xamanteni ma ngi lay denk fal zamil jamaa alayka bil jamaa wa in kunta wahdak fa antal jamaa ma ngi lay denk nga faqok jamaa même bu fekk yow kessa ya taxaw moy ci sunna nit ñep dem def leena lul sunna xamal yow ya jamaa même bu de kenn yow ya jamaa yow ya jamaa bi ndax te jamaa bi moy ñan moy sahaba yi mbolom sahaba yi fexel ba andak mbolom sahaba yi liñ ci dégg moy tamit da nga wara jang histoire hayatu sahaba manam histoire sahaba yi ni nekk won andak yoonte bi royon yoonte bi ndax te ñooñu ñun mënu ñoo bëgg yoonte bi nu raw ñom niñ ko bëgge won kon képp kuy bëgg yoonte bi roy ko sa sahaba yi nañ ko bëgge won mo leen gënalon seen nday gënalen seen bay ban ka laaje ali ibn abi talib ne ko yow yoonte bi nu meloon ci yeen mune yoonte de mo ñu gënalon sun lepp mo ñu gënalon sax ndox mu sedd guuy ci tangor wu metti xam nga mu tang jeur ngay dox ci désert bi sa mbakk yi di dagato ndax tangay ndax mar nga gis ndox mu sedd fofu bu yoonte ala salam ne teul yoonte mo lay gënal ndox momu bu yoonte bi ne bu ko nan do ko nan kon ñom non lañ meloon ba ci xare yoonte lañ dan défendre ci bir xare bi ñom la dan préférer sax gëna dé ci xare bi pour yoonte bi dund gis nga ni Abou Bakar meloon ba ni gaday tamit mom titulon bopam mais yoonte la doon tit ba yoonte bi dekk dalal sax nan kan la tahzan inna allah ma'ana kon ñom ñoo lañ wara roy ci mahabbatu nabi sallallahu alaihi wasallam nak lañu wara bëgg yoonte bi ñom nak gannaaw ñom daawuñ def li nga xamni ñu koy def nan bayyi ba benn bis ñew rek ci at mi nan fukki fan ak juroom fukki fan ak ñaar ci wéru gamu bu ñewé rek ñu tante est ce que sahaba yi doon nañ tante yi ñi def togg seeni li ñi togg fetu lolu dañ ko royé ci ñan chrétien yi nasaraani lañ ko royé ndax nasaraani ñom ñoy fetu seen juddub yoonente ñun nak fetal suñu juddub yoonente mom ken santuñu ko li ñu sant rek ay moy ñu roy suñu yoonente ndaxte bu dé gamu liñ ci jublu moy ñu jangat siratu nabi jangat histoire yoonte ala sallallahu alayhi wasallam histoire yoonte mom julit bi chaque jour daf ko wara jang ndaxte fepp fo nek da nga wara xam nak situation bobu yoonente bi situation bobu nga tollu ni ba fa yoonte bi tollo nak la defé won lolu moy nani jang sira mais do nek ci 365 jours yi at mi am yépp nga bayyi benn jour nga sé mëna jang siratu nabi yépp mënoko fepp fo nek rek xam jima la xam nak la yoonte bi nekké won fofu ndaxte dañ la ka royulo yoonte yi mom leppam bind nañ ko leppam bind nañ ko ba yéfer bobu sax di wax Karl Marx nga xamné ku bon la lu ne yek nako l'islam bam ñëwé ci bam mi wax ci yoonte bi dañ kat yoonte yi moy benn nit bi nga xamanté leppam bind nako koko rek mo réussir politiquement ak religieusement ci wa ci plan politique yoonte bi daf ci réussir ci plan diiné tamen daf ci réussir mom leppam bind nañ ko gannaaw mom leppam bind nañ ko nak def na ci ñun pour ñu gëstu ko yim ko jang ndax dañ la ko roylo boy lek sax jima la xam nak la doon lekke boy nan jima xam nak la doon nané boy andak sa soxna sax jima la xam nak yeen sunna nan nak la ko digalé boy dugg ci wanak ak boy genn boy tudd sa salal ak boy jog boy def jaamu yalla rawatina yoy yep dañ ko wara jang mais lolou ken mënu ko jang ci benn bis kessé mais lolou dañ ko war di jang perpétuellement ko lolou tamit nga ci gis sori ngeen sori sunna jakka yo xamanteni julli rek tejj dem sunu yoon lolou lañ lañu doye sun jakka yi lolou soxla won jakka juk jakka dafa jogon pour mu nek premièrement madrasa manam jakka dara la day jangale bo demé ci jakka yoonte ala sallam fi ñi wax ni bu fekké waxtu julli amna ay oustad yu fa nek di jangale ay halaqat amna ci jakka sunna yep dañuy tok di jangale waye jakka yo xamne da ngay jangale da ngay julli tejj ha jakka yo xamanteni dañ ko rafetal té bokko na ci rafetal jakkay lolu yu wone né mandarga mu juk jamono jakkay yo xam dañ koy rafetal mais ñikoy dundal nak ñu neew la kon manam waru ñu titoro ci rafetal jakkay way dañu wara tour titoro ci dundal jakkay fexé jakkay delu wat nañ melon nek jakkay yo xamné dañ ci jangalé di ci soti ay duru sunna di jang li ñi sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa jaak yo xamne ben way mo ñew yor ciaba ji ba yow bo tarré sax bëgg duggu ñun la dañuy tejj jaakay jullu ñu ba paré lolu heureul yu bari yo xamanteni ñu koy dund yalla ni ci yalla mussal genn ñu ci mune warna ci ñi nga xamanteni ñoy waraté suñu tejé buntu bu aram ñu tejji buntu bu dagan mune nak ñaarël bi moy nga dégg ci hadith bi né anna al hukma lillahi wahdahu atté yalla kessé moko mom wa ilayhi al hukm atté ci yalla lay delu mune la nak bu dé hukm shar'i bi nak mom moy nit ki dafa wara atté ci turu yalla manam li yalla né li mom lañ wara atté yow bo télé bay atté xamal yow dopp atté kat yow da nga tok fofu rek melni xawma luñ la mëna fi khalifa peut-être li yalla né inna ja'al fil ardi khalifa le nga japp né yow xeyna fofu da nga nek ben représentant rek mais ci turu kan ngay signé ci turu yalla ngay signé nak té ñi même ñi def fatwa tamit ñi def ay fatawa ñu leen laaj ci diiné ñom ñu dañuy signé ci turu yalla nak té atef yalla lañuy joxé kon nañ ñom tam nañ xol li nga xamanté moy atef yalla ñu wax ko joxé ko mo tax sun borom léral ko ci alcorane muné afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsana min allahi hukman liqawmin yuqinun muné ñom ñi nga xamné ño fi bayyi atey yalla di atéwo yenen até mo xam lay cité lañ ko tuddé mo xam luñ ko mënti tuddé muné ñom loolu atef ciad la loolu atef yalla atef ciad la afa hukmal jahiliyyati est ce ñom atef ciado yabghuna mom lañuy sakku wa man ahsana min allahi hukman ana kan mo gëna rafet atey yalla day laaj waye daf lay wax ne la kenn gënu rafet atey yalla li qawmin yuqinun ñeel aw nit ño xamanteni nangu naño gëm womatu mune fa dallatil ayatu ala annahu la ahada ahsan min hukmillah wala musawin hukmillah mune aya bi liñ ci limi tektale moy kenn gënu rafet yalla waye amul ben atté bu yamo atté yalla naxté waji gëm ne atté bi may atté deug la sax alquran lu bax la waye atté bi tamit lu bax la koku mi ngi mengalé atté fi yalla ak atté kenen koku lolou kuko def tamit yaangi dugg ci waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaihimul kafirun ko atté lulul yalla wacc rek ap yefer nga kon ken lolou mi tek moy la yajuzul adulu an shar'illah ila ghayrihi wa annahu kufrun limi takale moy ken warul baye atté fi yalla di dem ci atté kenen kuko def lolou kefer la ba gisun borom leral ko tamit surat nisa mun alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa ay bi sun borom muné xana gisoo ña nga xamanteni day neena noy gëm nañu yaz'umun dañu fogg ni gëm nañu liñu wacce ci yow muy al-qur'an gëm nañu tamit neenañ gëm nañu liñu wacce won ci téré yele jitu ci yenen yonenti yi ñom neenañ gëm nañ ko ba paré nak bu ni atté wo duñ atté wo ci al-qur'an bu dé yahudi duñ atté wo ci tawrat bu dé nasrani duñ atté wo ci injil ba paré na gëm nañ ko yuriduna an yatahakamu ila at-taghut liñ bëgg moy di atté wo ci shaytané ndax lool atté yalla rek shaytané mo fi tek mo xam nit la mo xam leneen la mais shaytané la yalla nak né dama leena digalon ñu wedd shaytané wa alaykum assalam té shaytané mo lim nam moy reer leen reer gu sori dalal ba'id reer gu sori manam shaytané du ñew rek sanni la fu sori reer la dedet nank la lay def daf lay jëk duggal ci ay moy yalla ngay moy duggal ci bida ngay moy bam yaag mu duggal shirk yaag mu duggal ci kufr nga bujju nak nek mom wali shaytané yalla ci yalla mussal motax bakkar ben bakkar jadul xem ndax bakkar bam ngay xem nan bakkar yu ndaw la wa alaykum assalam soko miné bu yagge du defat dara ci yow mi ngi melé wajo xamanteni masul fen bis bu jëkke fen day deugar day metti ci mom man na tok fa diko mettitlu nan mé tay dal defna lu reuy waye nak bu koy au fur et à mesure muy fen bu fené tay ben fen suba mu fen ëlëm mu fen bu yagge fen du dara ci mom fum taw lu ko neex wax buy sat tamit non la bu jëlé lu ndaw tay bu ëllëgé mu jël lu ndaw bu yagge day dem ba nga xamné jël lu dara ci mom comme niko tubab di waxé rek ki vol un neuf volera un bœuf ku satch tay ab nen bu suba aw nak lay satch ndax daf koy tam kon shaytan tamit non la mom yudilluhum dalal ba'id daf lay reural reur gu sori moy du ñew rek duggal ci bokalé mais nank la lay tadwi étape par étape ba kéré mu la ci duggal yalla nak né wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila rasul ra'ayta al-munafiqina yasudduna 'anka sududa ñooñu bo len ne bay bay la li ngeen def gënaaw ne ngeen gëm ngeen al-qur'an mais ka len atté ci al-qur'an ila ma anzala Allah ñew len ci li atté yalla wacce wa ila ar-rasul ak ci sunna yonent bi mu atté len bo len ko waxe yalla nak ne gis nafiqi di deddu di dox jox sen gënaaw ay yeen ngeen tarwe yeen ay extremiste ngeen ay intégriste ngeen nangam len tudde yalla mu ne ay munafiqul lañ japp len ne ñooñu mom ay munafiqul lañ yalla moko mo len tudde ay munafiqul même bu fekke ne nañ gëm na ñitt gëmuñu motax mu mujjel mu ne wa ilayhi al-hukmu wax bi yenen tibine atte mi ngi delu ci yalla yadullu ala anna man ja'ala al-hukma li ghayri Allah faqad ashrak kep ku def atte atte wo ci lenen ludul yalla japp ne kenen ku yalla man la atte atte bu juyok atte yalla nga and ci bokale ga kon mom fofu la mujjew xam ñu ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu def ñu ñi boole ñu ci nga xamne mu degge wax jeul la sa gëna rafet اللهم اجعلنا من الذين اذا سمعوا القول اتبعوا احسنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله خيرا